viață să știi cum să-ți alegi prietenii, mă. Omule, în viață să știi cum să-ți alegi prietenii, mă. Trebuie să te uiți mai bine cine e prieten cu tine, pe cine primești, omule, în casă și cu cine stai la masă. Trebuie să te uiți mai bine cine e prieten cu tine, pe cine primești, omule, în casă și cu cine stai la masă. Prietenul meu la bine, ia la greu, fug toți de tine. Sunt prietenul meu la bine, ia la greu, fug toți de tine. Ale dai, mâine le dai, până ajungi de nu mai ai, mă. Și atunci, omule, din prietenie ai ajuns la dușmănie. Ale dai, mâine le dai, până ajungi de nu mai ai, mă. Și atunci, omule, din prietenie ai ajuns la dușmănie. Uite așa-am pățit și eu, că i-am ajutat mereu, mă. Uite așa-am pățit și eu, că i-am ajutat mereu, mă. Acasă nu i-am chemat, însă tot m-au căutat, mă. N-am avut să dau și nu mai am niciun prieten, niciun neam, mă. Acasă nu i-am chemat, însă tot m-au căutat, mă. N-am avut să dau și nu mai am, mă, niciun prieten, niciun neam, mă. Pe unde se întâlnesc, numai de mine vorbesc, mă. I pe unde se întâlnesc, numai de mine vorbesc, mă. Când o fi să dea socoată, Dumnezeu le-o face plată. Și să asculte ce-l-o-i spune eu, pedepsească-i Dumnezeu, mă. Când o fi să dea socoată, Dumnezeu le-o face plată. Și să asculte ce-l-o-i spune eu, măi, pedepsească-i Dumnezeu, măi.